adaptacją. Też bardzo szalone słuchowisko o karaluchach, które rozmawiają na temat ludzkości i prowadzą jakieś metafizyczne dysputy. Kolejny dowód na to, że Teatr Polskiego Radia lubi eksperymentować i sięgać po bardzo różne formy. One dają rzeczywiście bardzo dużo frajdy i twórcom, mam nadzieję, że odbiorcom również. No to tyle. W marcu 2025 nasz teatr poleca urodzinowy kwiecień. Pan Tadeusz Kabicz był z nami. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Volt. Szukasz samochodu, motocykla, a może quada? Znajdziesz je na Allegro. Gdziekolwiek jesteś, z Allegro masz dostęp do tysięcy ogłoszeń motoryzacyjnych z całej Polski. Daj sobie zielone światło na zakup dowolnego pojazdu. Jak motoryzacja, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 marca. Minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pali się 6 hektarów lasów pod Warszawą, między Zielonką a Rembertowem. Endometrioza będzie leczona w ramach NFZ-u. Świadczenie ma być dostępne od 1 lipca. W Białymstoku protestowali przedsiębiorcy, chcą otwarcia przejść granicznych z Białorusią. Trwa dogaszanie pożaru, który objął 6 hektarów lasów pod Warszawą. To teren lasów państwowych między Zielonką a Rembertowem. Na miejscu pracuje 12 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin. Ten pożar już mamy zlokalizowany, czyli to znaczy, że on się nie rozprzestrzenia. No teraz trwają te takie żmudne działania, gdzie trzeba dotrzeć do tych zarzewi ognia, ugasić i zlikwidować zagrożenie. Warto jeszcze tutaj dodać, że Lasy Państwowe dokonały kilku zrzutów z samolotów gaśniczych, co nam na pewno pomogło w opanowaniu tego pożaru. Mówi Jan Sobków ze straży w Wołominie. Przyczyna pożarów nie jest na razie znana. Służba więzienna powołała specjalny zespół, który analizuje przebieg służby funkcjonariusza podejrzanego o zabójstwo 2 osób, w tym dziecka. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Prusicach na Dolnym Śląsku. Nie żyje 5-letnia córka mężczyzny i jego teściowa. 9-letni syn walczy o życie w szpitalu. Doszło do ogromnej, niewyobrażalnej tragedii, mówiła wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Zaznaczyła, że teraz najważniejsze jest objęcie opieką matki dzieci, która także jest funkcjonariuszką służby więziennej. Bezpośredni nadzór nad pracami zespołu, który ma zbadać przebieg służby funkcjonariusza, objął dyrektor generalny służby więziennej, pułkownik Andrzej Pecka. Dyrektor zaznaczył, że mężczyzna pracował w więziennictwie od 17 lat. Nie było uwag do jego służby. Od kilku lat był dowódcą grupy interwencyjnej. Ten funkcjonariusz przechodził badania psychologiczne co roku ze względu na to, że pracował w grupie interwencyjnej służby więziennej. Podczas zdarzenia mężczyzna był na kilkudniowym urlopie. Z ustaleń śledczych wynika, że strzelał z prywatnej broni. Grozi mu dożywocie. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Od 1 lipca endometrioza będzie leczona w ramach NFZ-u. Zapowiedziała to w TVN24 ministra zdrowia. Izabela Leszczyna dodała, że endometrioza będzie miała swój numer i swoją wycenę. Zapowiedziała także, że do wszystkich rektorów uczelni medycznych wystosuje pismo z prośbą, aby podczas zajęć z ginekologii uwzględniana była wiedza z zakresu diagnostyki endometriozy. Będą także szkolenia dla lekarzy specjalistów. Przedsiębiorcy z Podlasia chcą otwarcia przejść granicznych z Białorusią. Podkreślają, że mimo wojny hybrydowej takie przejście jest otwarte w województwie lubelskim. By zwrócić uwagę na swoją trudną sytuację, w centrum Białegostoku zorganizowali protest. Ja przyjechałam z Kuźnicy Białostockiej, prowadzę agencję celną na zamkniętym przejściu od 9 listopada 2021 roku. Trwamy tylko dzięki rekompensatom, które wojewoda przyznaje strefie przygranicznej. Jak zamknęli granicę, straciłem 90% klientów, może nawet troszkę więcej. Bieda, no kryzys potężny. Zatrudniałem 5 osób, poza mną i żoną została tylko jedna pracownica, bo nie mnie stać. Podlaskie rok do roku straciło na samej sprzedaży detalicznej 5,7%, to jest około miliarda złotych przychodu dla naszego regionu. To są naprawdę ogromne pieniądze. W Lubelskim, gdzie to przejście graniczne dalej funkcjonuje, to jest wzrost 14,7, 14,4. Tam mają 3 miliardy zysku.

A autora Jana Śpiewaka to jest jedna z tych postaci, o których się mówi, że przedstawiać nie trzeba, ale może właśnie jednak trzeba sprecyzować. Socjolog, doktorat na temat postaw inteligencji wobec liberalizmu w latach 80. Ten fakt jest tutaj oczywiście istotny. Publicysta i działacz społeczny, współzałożyciel Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, przez pewien czas także warszawski radny i kandydat na prezydenta Warszawy. Oprócz tej książki, o której będziemy dziś mówić, napisał także Ukradzione miasto, kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Czy ty, to bez tego na początek, czy ty w ogóle, Janie, traktujesz tę książkę bardziej jako rodzaj, wiesz, manifestu odezwy, czy bardziej jako rodzaj literatury? Czemu nie to i to? O, okej. Okay. To jest odpowiedź. Wiesz, ta książka to jest na pewno podsumowanie kilku lat mojej działalności. Ja, tak jak mówiłeś, byłem w polityce, byłem radnym, byłem samorządowcem. Pierwsza książka to była, można powiedzieć, taki efekt obywatelskiego śledztwa tak naprawdę i była taką książką, no, śledczą, tak, jeśli ją się przeczyta. A ta książka to jest raczej efekt moich rozmów, tego, że po prostu bardzo chcę zmienić Polskę, chcę obudzić Polaków, chcę uświadomić im, że żyją w, no, często w naprawdę w różnych patologicznych warunkach i związkach z władzą, w pracy i chciałbym, żeby po prostu była taką szczepionką trochę dla ludzi, a żeby przy okazji dobrze się ją czytało. Ja mam ADHD, więc mnie nudzą książki, jak są tam gdzieś rozwlekle napisane, czy coś tam, wiesz. Więc mi też zależało na tym, żeby się po prostu dobrze czytało. Więc to jest trochę podsumowanie tego, trochę taka szczepionka, trochę taki podręcznik właśnie, manual trochę współczesnej Polski, może tak bym to nazwał. No na pewno jest to literatura faktu, ale nie jest to na pewno klasyczny reportaż. Książkę się dobrze czyta, jest też wydana w taki sposób, który ułatwia nam przechodzenie przez kolejne kwestie i też od razu uprzedzę tych, którzy sobie już myślą, bo słyszałem to takie głosy, jak cię zapraszałem. Jeju, ten Jan Śpiewak to taki nihilista, on wszystko chce zniszczyć, on wszystkich atakuje, on wszystko krytykuje, ale ta książka, moim zdaniem, jest bardzo polska, znaczy ona jest propolska, ale nie w sensie pro naród, tylko pro państwo polskie. I tutaj to ci od razu oddaję, ale spróbujmy to udowodnić. Zacznijmy wobec tego od elit, dlatego że powołując się na różnych badaczy, przypominasz w ogóle skąd się wzięły elity Polski. Mam wrażenie, że tak naprawdę piszesz rzeczy bardzo podobne, które w trybie absolutnie naukowym pisał profesor Tomasz Zarycki, tak, o tym tak zwanym totemie inteligenckim. Więc spróbujmy najpierw wyjaśnić, skąd te elity nasze teraz, do których my też należymy zresztą, tak, powiedzmy sobie to szczerze i ty to przyznajesz na początku, skąd one się wzięły? To jest tak, że w Polsce my wciąż mamy ciągłość pewną między tymi czasami feudalnymi, czasami sarmackimi, czasami właśnie pierwszych RP, a dzisiaj, tak? I wiele ludzi myśli, nie, elity zginęły wszystkie w czasie wojny, w Katyniu wszystko Niemcy i Rosjanie wymordowali. No, nie jest tak, tak? Wydawać się mogło nam czasem, że żyjemy w jakimś bezklasowym społeczeństwie, ale to nie jest prawda, tak? Polska jest bardzo klasowym społeczeństwem, tylko że jest to bardzo specyficzne klasowe społeczeństwo i właśnie te elity wywodzą się z czasów feudalnych. Inteligencja jest właśnie taką elitą, która, no właśnie, swoje korzenie ma w polskiej szlachcie, po prostu, tak? Spauperyzowanej, zubożałej polskiej szlachcie, która musiała się niejako na nowo trochę wymyśleć w XIX wieku, gdy Polska stała się trochę bardziej, znaczy, nowoczesność dogoniła Polskę, tak? Bo długo się Polska broniła przed tą nowoczesnością w różny sposób i dlatego między innymi zniknęła z mapy, ale właśnie te zmiany, te przemiany, tak? Upadek feudalizmu, upadek pańszczyzny, uwolnienie chłopów, industrializacja Polski w XIX wieku, no, spowodowała, że ta szlachta musiała opuścić dwory, musiała opuścić folwarki, musiała opuścić wieś i przeprowadziła się do miast. I początkowo inteligencja nie była tą kluczową warstwą społeczną w Polsce, co zresztą, nie wiem, czytając nie wiem, Raymonta, tak, czy innych pisarzy z tego okresu, można się o tym dość dobrze przekonać, tak, czy chociażby Lalka słynna, tak, gdzie jest wciąż ta arystokracja mimo wszystko jest ważniejsza, jest ta burżuazja wielka, przede wszystkim niemieckiego i żydowskiego pochodzenia, to widać chociażby w Ziemi Obiecanej. I szlachta, przepraszam, inteligencja wiążąca się z tej właśnie podupadłej szlachty, no to ona zajmuje takie, właśnie takie, nie wiem, jest jakimiś tam urzędnikami, jakimiś nauczycielami, udziela korepetycji, pisze. No właśnie to, co wyniosła z tego folwarku, to jest przede wszystkim kapitał kulturowy i społeczny. Tego kapitału ekonomicznego nigdy tak wiele nie miała. I sytuacja się odmienia po I wojnie światowej, kiedy powstaje państwo polskie na nowo i inteligencja właśnie zajmuje takie urzędnicze, bym powiedział, stanowiska, zajmuje takie kluczowe po prostu miejsce w administracji publicznej. I tak naprawdę po II wojnie światowej wraz z przejęciem władzy przez komunistów, czyli nacjonalizacją przemysłu, holokaustem, wiadomo co się działo i reformą rolną, kiedy znika po prostu arystokracja i burżuazja, to inteligencja jest właściwie jedyną tą warstwą, która jeszcze ma taki pozytywny obraz samego siebie i ma pozytywny polskie społeczeństwo również obdarzają szacunkiem, tak, właśnie za ten kapitał kulturowy, za wykształcenie, za wychowanie i też ta inteligencja jest utożsamiana właśnie z taką walką narodowo-wyzwoleńczą, z utrzymywaniem polskości, ona zawsze się lubiła, tak jak szlachta, trochę jako taki właśnie Prometeusz narodu i tak dalej, tak? I po II wojnie światowej widać, że ta inteligencja jest właściwie jedyną taką warstwą, która ma te kapitały, właśnie nie ekonomiczne, ale społeczne i kulturowe, który może wykorzystywać do zdobywania innych kapitałów, przede wszystkim kapitału symbolicznego, który potem został przełożony na kapitał polityczny, ale to się działo właśnie już w latach, można powiedzieć, 70. i 80., tak? Bo oczywiście po II wojnie światowej też jest próba stworzenia takiej inteligencji partyjnej, czy inteligencji fachowej, trochę 40-latek jest o tym, nie? Trochę ten serial jest, oglądałem wczoraj odcinek i sobie właśnie myślałem o tym, że to był taka próba stworzenia takiego nowego typu inteligenta, który nie jest związany z tą feudalną przeszłością, no ale to się komunistom czy partii nie udaje, bo ta inteligencja nowa, ona grawitacyjnie ciąży do tej starej inteligencji. I zaczyna przejmować jej nawyki. Tak. Przypomina mi się oczywiście i tutaj też zapraszam do odsłuchu na naszej stronie internetowej. Rok temu mniej więcej z Magdą Szcześniak rozmawialiśmy o jej książce Poruszeni, o awansie klasowym i ona też pokazywała, że nawet ta nowa inteligencja z awansu szuka jakiegoś wzoru i punktu odniesienia. W 40-latku to zresztą również widać, więc ciąży do tej starej inteligencji. No dobrze, ale co dzieje się wobec tego, żeby wykonać skok, co dzieje się w okolicach roku 89? Czy w zasadzie trzeba by jednak powiedzieć najpierw o latach 80? Można by dużo rzeczy mówić o latach 70. Ale może ważne jest to słowo, którego w pamięci użyłeś, folwark. Tak. Tylko, że tak naprawdę inteligencja polska posiada w sobie ten rys myślenia folwarcznego. Tak. Znaczy to jest bardzo ciekawe, bo jest jedna z najpopularniejszych chyba książek w PRL-u, która nie wiem ile razy była wznawiana, to jest książka Cywińskiego Rodowody niepokornych. I to jest taka książka, która właśnie przywraca trochę ten mit właśnie tej inteligencji walczącej tutaj, która będzie na czele narodu walczyć z nowym zaborcą, czyli komuną, tak? W latach 80. Ten mit się bardzo umacnia, tak? I też przykład, który też lubię bardzo, to są Alternatywy 4, tak, gdzie jest właśnie profesor Dąbros Wadowski, on jest właśnie tym kluczową, najważniejszą postacią, która jest darzona przez wszystkich mieszkańców szacunkiem, to jest historyk, profesor, z Michnikiem tutaj nadaje na telefonie, o strajkach opowiada i tak dalej. Inteligencja, jak wybucha strajk w Gdańsku Solidarności, no to ona już wykonała pewną pracę. Ona już jest, powstaje KOR wcześniej, jest takie właśnie zbliżenie z ludem. Wszyscy pamiętamy film Andrzeja Wajdy Człowiek z żelaza, tak? Wcześniej jeszcze był Człowiek z marmuru, tak? Inteligencja tutaj, ta niepokorna inteligencja w poszukiwaniu prawdy zawiązuje pewien sojusz z klasą robotniczą. No i to właściwie bardzo szybko jednak znika, tak? Już właściwie można powiedzieć, że stan wojenny powoduje przerwanie trochę tego sojuszu, tego aliansu, bo Solidarność zostaje złamana jako związek zawodowy, przestaje mieć ten charakter masowy, powszechny, demokratyczny i staje się trochę taką organizacją, jak to mówił Karol Modzelewski, kombatancką. I wtedy rola ekspertów, właśnie inteligenckich, zaczyna rosnąć, a rola robotników spada coraz mniej. I tutaj to, co się dzieje w 89 roku, ja przynajmniej tak interpretuję, no pokazuje te reformy Balcerowicza, które doprowadziły do jednak strasznej pauperyzacji klasy robotniczej, do deindustrializacji, no pokazuje, że inteligencja zachowuje, nie jest klasą społeczną jako taką, jest bardziej warstwą, można powiedzieć, ale zachowuje taki egoizm klasowy, tak, i wybiera to, co jest dobre dla niej, I myślę tutaj przede wszystkim o elitach, bo to też jest nie tak, że inteligencja to też jest duża warstwa, tak? Bo okay. nauczycielka czy bibliotekarka w niewielkiej miejscowości, no to trudno nam powiedzieć, że to jest elita, ale ona ma podobny kod, ona podobnie jednak odbiera pewne informacje i czyta. Ale staje się ofiarą jednak elity tej inteligencji. Tak, ale mimo wszystko jest to pewna gra inteligencka i zresztą to opisuję w swoim doktoracie, który tutaj jest trochę był inspiracją też do napisania tej książki, że Donald Tusk, który idzie do władzy, tak, jest młodym studentem i w latach 80. jakby zaczyna budować swoje środowisko, no to właśnie co robi ten inteligent, żeby dojść do władzy, tak? Trzeba najpierw bić flagę, założyć własne pismo, bo to jest pismo, jest bardzo ważne, wydawanie, myślenie, robienie, ale tworzenie właśnie środowiska towarzyskiego, tak? Czyli wytwarzanie tego kapitału społecznego, wytwarzanie tego kapitału kulturowego i który pod koniec 89 roku doprowadza go do tego, że odrzuca totalnie socjalizm Donald Tusk i wybiera totalnie ten liberalizm. Czyli mieliśmy w 80 roku, mieliśmy rewolucję równości, można powiedzieć, a w 89 roku wybraliśmy rewolucję nierówności, bo ta rewolucja nierówności tej elicie inteligenckiej bardzo pasowała właśnie z powodów tego, żeby zapewnić sobie hegemonię w tym nowym ustroju. No i tak rzeczywiście się dzisiaj stało, bo jak chociażby sobie spojrzymy na polski parlament, no to nie ma w nim, tym parlamencie specjalnie przedsiębiorców, nie ma, nie wiem, jakiejś elity urzędniczej, nie ma jakichś, nie wiem, są przede wszystkim inteligenci. Mamy 4 doktorów walczących o tytuł, o fotel prezydenta, tak? Sławomir Mencert, Adrian Zandberg, Karol Nawrocki na każdym kroku podkreśla, że jest doktorem, Trzaskowski też podkreśla, że jest doktorem. I to to pokazuje, że wciąż, mimo że 35 lat minęło od tego 89 roku, gdy ta inteligencja no, zajmuje pierwsze miejsce w Polsce, to wciąż jednak, jeśli chodzi o sferę polityczną, symboliczną, wciąż jest zdecydowanie najważniejszą grupą, która rozdaje karty. Jako były student profesora Zaryckiego podkreślę, że wszystko to, o czym mówi nasz gość Jan Śpiewak w takich dyskursach stricte naukowych, zostało zbadane i udowodnione, więc to nie jest tak naprawdę jakaś radykalna teza, tylko ty ją przekładasz na język popularny, popularno-naukowy i to, co socjolodzy wiedzą, na przykład, że tak naprawdę spór pomiędzy PiS-em a PO jest w gruncie rzeczy wydmuszką, to tak chyba jest, ale spróbujmy to powiedzieć, no bo wiesz, przez ostatnie 10 lat naszą wyobraźnię kształtował ten spór właśnie pomiędzy Tuskiem a Kaczyńskim, a ty jak wielu innych pokazuje, że tego sporu tak naprawdę nie ma w gruncie rzeczy. Znaczy to jest spór, to jest wojna domowa, jak każda wojna domowa, to są wojny bardzo ostre, bardzo brutalne i bez sensu. W 89 roku Donald Tusk i Jarosław Kaczyńscy są bardzo blisko siebie. W 90 roku wydaje się, że założą wspólną partię, tak? I nawet podpisują deklarację założenia wspólnej partii. I oni obaj orientują się na Wałęsę, w przeciwieństwie do tego środowiska inteligenckiego warszawskiego, korowskiego, tak? Który się orientował na Tadeusza Mazowieckiego. Oni popierają reformy Balcerowicza i oni są de facto w rządzie i w koalicji rządowej do 93 roku, tak? I tak naprawdę wyłaniają się z podobnego trzonu. I co ciekawe, i Tuska, i Kaczyńskiego łączy właśnie to, że mają pewien kompleks Warszawki. Oni do końca, i to jest też generacyjny odrobinę konflikt, bo oni są, przy 89 roku oni są około 30, tak? A rządzą, no ci goście, co są, nie wiem, te 2 dekady starsi, nie? I to jest konflikt generacyjny, ale to też jest pewien kompleks Warszawki, tak? Że oni czują, że nie są do końca na tych salonach warszawskich do końca dobrze przyjmowani, tak? Że się czują trochę jak pariasy. Ale więc to pokazuje, że oni są naprawdę gdzieś mega, mega blisko, tak? I też kluczowe dla mi się wydaje, przynajmniej z mojej perspektywy, jako osoby lewicowej naturze, no jest fakt właśnie poparcia tych neoliberalnych reform, tak? Czyli poparcia jednak takiego programu właśnie antyrównościowego, takiego fundamentalistycznego, rynkowego podejścia. Państwo jest chłopcem do bicia, państwo jest złe, państwo jest opresyjne. To jest taka państwofobia. Państwo ma być tanie. Pokazuje na przykład, jak oni się wymieniali tym hasłem, tak? To pierwszy Kaczyński wymyślał, że to hasło taniego państwa w 2005 roku. Co ciekawe, on udzielił, jakby pierwszy raz się przynajmniej ja znalazłem to sformułowanie, w wykładzie udzielonym w Fundacji Batorego, tak? Czyli Fundacji Batorego założonej przez George'a Sorosza, tak? Czyli ten człowieka, który opłacił plan Balcerowicza, można powiedzieć, tak? Sfinansował przyjazdy Saksa do Polski, który tu był ekspertem Solidarności. I czyli do 2005 roku tak naprawdę Kaczyński jest częścią tego, w dużym stopniu tego liberalnego, inteligenckiego świadka. I te pierwsze rządy w ogóle Jarosława Kaczyńskiego 2005-2007 są bardzo liberalne, tak? On bierze Gzytę Gilowską, tak? Czyli wiceszefową Platformę Platformy Obywatelskiej na ministra, obniża podatki bogatym, obniża koszty pracy, likwiduje na przykład podatek spadkowy zupełnie, tak? I prowadzi naprawdę bardzo taką liberalną politykę. I tak naprawdę dopiero ostatnia odmiana tego Kaczyńskiego z 2015 roku pokazuje trochę inną twarz, ale też mi się wydaje, że to jest bardziej wybór strategiczny niż jakaś wielka przemiana ideowa czy zmiana sposobu myślenia o państwie. Więc tych ludzi łączy wspólna biografia, łączy wspólne podejście do polityki i tak naprawdę to, co ich różni, to jest ta wojna kultur, tak? Którą my często na lewicy mówimy, że jest zamiast wojny klas jest wojna kultur, tak? Bo jeśli my gospodarkę traktujemy jak strefę takich obiektywnych prawideł, które są niemalże prawami fizyki i prawo podaży i popytu jest niemal jak grawitacja, no to wtedy ten konflikt, wyciszony konflikt ekonomiczny musi gdzieś odżyć gdzieś indziej, tak? I to zresztą opisuje to też w swojej książce David Ost o klęsce Solidarności, właśnie, że wtedy zaczyna się wojna o aborcję, wtedy zaczyna się właśnie bardzo tutaj dużo konfliktów związanych, nie wiem, z teczkami, z ilustracją i tak dalej. Są nowe wojny zastępcze, żeby dać ludziom powody, o co mają się kłócić, żeby budzić emocje. Ale tak naprawdę w mojej ocenie jest to w dużym stopniu po prostu wojna, która ma ukryć ten prawdziwy konflikt, a konflikt moim zdaniem ten prawdziwy, to jest kwestia tego, jak gospodarka jest poukładana i czy ta gospodarka służy większości, czy jednak służy tym paru procentom na górze. To jest jakiś nieprawdopodobny paradoks historii Polski, że wolność, demokracja wywalczona w 80. czy 9. jakby na fali Solidarności doprowadziła do polityki antyzwiązkowej, to pokazujesz, tak. Do polityki jakby dokładnie odwrotnej niż tak naprawdę chciała Solidarność w swoich postulatach, przynajmniej tych pierwszych, tak. Sierpniowych, które zresztą one przecież na takiej desce były wystawione, ten oryginał w Centrum Solidarności. Jak ja poszedłem zobaczyć te postulaty z dziećmi, oprowadzanie i tak dalej, to pomyślałem sobie, jakie one są pięknie lewicowe. Tak. Nic z tego nie zostało po prostu. Jak to się dzieje wobec tego na poziomie mentalnym, że właściwie wszystkie ekipy uważają, bo to jest, wydaje mi się, tak naprawdę najważniejsza teza twojej książki, że państwo tanie będzie zawsze słabe. I że w gruncie rzeczy nawet mam wrażenie, czasami lewica też nie ufa państwu jako instytucji. I w zasadzie to, że na przykład ty piszesz, że pracownikom szeregowym z ministerstw, skarbówki i tak dalej, trzeba by po prostu podnieść pensje, to wydaje mi się, że to jest coś, co budzi opór jakby bardzo wielu osób, oprócz tych pracowników. Tak, znaczy to jest ta narracja właśnie taka, że urzędnicy to tylko nic nie robią, tylko kawkę piją, że to są darmozjady, że to państwo tylko nas kontroluje, krzywdzi, że to państwo jest złe, to jest, myślę, bardzo taka z jednej strony liberalne podejście, czy neoliberalne właściwie, ale też bardzo mocno właśnie ufundowane w tym szlacheckim paradygmacie, tak, że to państwo jest zawsze zagrożeniem dla wolności, a tak naprawdę państwo jest jedynym gwarantem równości, tak? Znaczy, że my nie jesteśmy w stanie sobie stworzyć równych warunków życia w miarę, tak? Znaczy, wiadomo, że nie mówię tutaj jakiejś takiej równości w stylu komunistycznym, tylko po prostu takim codziennego szacunku i równego traktowania wobec prawa, wobec dostępu do jakichś podstawowych dóbr, tak? Jakim są mieszkania, edukacja czy ochrona zdrowia. I to państwo w tym sensie jest przez tą inteligencję wyśmiewane, jest takim chłopcem po prostu do bicia, tak? Ale to jest bardzo specyficzne podejście do państwa, bo z jednej strony to państwo przez inteligencję jest osłabiane, ale z drugiej strony wtedy, kiedy trzeba zapewnić inteligencji dostęp, czy tej elity wywiązującej się z inteligencji dostęp do jakichś dóbr, to wtedy to jest bardzo ważne, tak? No nie wiem, no wszyscy wiemy, że politycy dostają się do lekarzy bez kolejki, że jak Jarosław Kaczyński ostatnio był chory, to dostał od razu jedynkę w szpitalu, tak? Że jest pewien taki dualny system. Wiemy, że ci ministrowie to już nieźle zarabiają, tak? Posłowie też spoko sobie radzą, tak? Rektorzy sobie świetnie radzą. Doktoranci klepią biedę i żyją w poważnych warunkach, ale ci na górze, co kręcą uniwersytetami, mają się jak pączki w maśle. Więc jest ten podział, sędziowie chociażby, tak? Sędziowie super mają bardzo dobre warunki życia w Polsce, tak? Ale już na przykład referendarze czy pracownicy sekretariatów żyją w biedzie, tak? Więc to państwo jest słabe wtedy, kiedy to jest wygodne dla tych elit, żeby było słabe, ale one żyją, no trochę się to często mówi, tak? No, że słabe państwo jest dla Areczka, a dla zarządu jest to fajne, socjalistyczne państwo, które daje dobrą kawkę i daje różne przywileje i opiekę, bo dostęp do zasobów państwa dla inteligencji no, był zawsze kluczowy, tak, żeby utrzymać to swoją pozycję. No, ale kurczę, słuchaj, to może spróbuję być adwokatem diabła, może rację mieli, wiesz, ci konserwatyści z epoki PiSu, typu jakieś Krzysztof Keller, Arkana, Klub Jagielloński i te okolice, którzy mówili, no bo Polacy to właśnie jednak ten republikanizm szlachecki, ta wolność, że to w nas tkwi, wiesz, i tak dalej, no bo może to jest jakiś paradygmat, który że po prostu mamy to wpisane, że jedni są w skrócie chłopami, a drudzy są panami. Tak, znaczy ten pańszczyźniany, czy kompleks, czy folwarczny kompleks, to jest niesłychanie głęboko w nas, tak? I my jakby znamy tylko, można powiedzieć, w społeczeństwie, czy w ogóle w przestrzeni publicznej, czy w dynamice jakichś kontaktów międzyludzkich, no, że właściwie są w Polsce dwie charakterystyki. Jest ham i pan, tak? I jesteś, możesz być jednocześnie hamem i być jednocześnie panem, tak? Możesz jesteś tym dworakiem, który ugina się przed panem, ale już niżej, jak przyjdzie do kogoś, kto ma niższy status społeczny, to wydzielasz mu kopniaki, tak? I to jest trochę na takiej zasadzie, że nie ma w ogóle możliwości jakiejś takiej współpracy na równi z równym, tak? I to widać na drogach w Polsce, tak? To widać na miejscach pracy, tak, gdzie szef jest panem i władcą, tak, i gdzie pracownik ma się nie wychylać, ma być cicho, to widać na uniwersytetach, tak, to wszędzie, my jakby w sposób naturalny odtwarzamy ten folwark, gdziekolwiek to nie spojrzeć, tak, i to jest fascynujące, tak, bo nawet mój ojciec, który był przecież, nigdy nie był jakiś, jest przecież, był profesorem uniwersyteckim, nigdy nie miał jakiejś wielkiej władzy, tak, jak był dyrektorem swojej żydowskiej Instytutu Historycznego, to widziałem sam, jak odtwarza ten folwark, jak tworzy własny dwór, nie? I jakby facet, no, on jest oczywiście, ma żydowsko-katolickie pochodzenie, no ale był raczej wychowany w takim duchu, no bym powiedział, no takim raczej wydawał mi się zawsze właśnie takim oświeconym, tak? Ale jak przyszło do czego, jak przyszło do tego, że już był tym dyrektorem, to nagle ten dwór natychmiast został odtworzony. No to jest jak obserwujesz to z boku, no to jest absolutnie fascynujące, tak? I tą dynamikę społeczną strasznie trudno przerwać, a na pewno to, co robiła właśnie elita Polski po 89 roku, no to wzmacniała to. Właśnie wzmacniała to, na przykład, nie wiem, wybijając zęby inspekcji pracy, właśnie uniemożliwiając zakładanie związków zawodowych, właśnie, nie wiem, no deregulując rynek pracy, prywatyzując politykę mieszkaniową, tak? Więc niszcząc transport publiczny, więc ona działała tak, żeby po prostu, żeby uniemożliwić to, te mechanizmy, które by to gdzieś tam wyrównywały, tak? Które by przeciwstawiały się tej dynamice właśnie pan Ham. No i niestety wydaje mi się, że tutaj można powiedzieć, że na pewno, nie no, myśmy się rozwinęli i na pewno PKB rośnie i wszystko, no ale myślę, że jeśli chodzi o taki właśnie, taki klimat ogólnie w społeczeństwie, no to myślę, że tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo wschodnio, tak? Jest to ciągle kraj bardziej na wschodzie niż na zachodzie. Skoro wspomniałeś już sam o tym wątku osobistym, to spróbuję jeszcze go trochę dopowiedzieć, bo wydaje mi się, że on jest też ciekawy, on jest też dla mnie personalnie ciekawy. Jan Śpiewak, czyli syn Pawła Śpiewaka. Twój ojciec był jednym z założycieli z Marcinem Królem i Jerzym Jedlickim Respubliki. Tak. Czyli właśnie był jednym z ojców myśli liberalnej jeszcze wtedy w Polsce. Ty po latach, po jego śmierci zresztą, powiedzmy to wprost już, wydajesz książkę, która jest totalnym rozliczeniem z tym wszystkim. Czy to jest jakaś energia, która cię też napędza, czy właśnie to raczej utrudniało napisanie takiej książki? Tak jak przeczytałeś ten początek, tak, ja się wychowałem w totalnej, można powiedzieć, takiej akceptacji tego wszystkiego, tak? No też ten liberalizm, oczywiście mojego ojca, faktycznie on był jednym z pierwszych, bo to też trzeba powiedzieć, że właściwie liberalizm jako taki prąd umysłowy w Polsce, no de facto nie istniał. Był jakiś, nie wiem, dwóch może intelektualistów przed II wojną światową, ale to było bardzo ograniczone i ten liberalizm był importowany po prostu Zachodu. Tylko, że mój ojciec, w przeciwieństwie na przykład do tego środowiska Donalda Tuska, które też było liberalne, tak, to warszawskie środowisko Republiki, ono po pierwsze nie weszło do końca do polityki, tak? I, no, i Marcin Król też nie, też oni wszyscy gdzieś tam się byli jednak na dystans jednak z tą polityką, chociaż mój ojciec był w pewnym momencie posłem, co zresztą żałował bardzo. Ale dla nich ten liberalizm miał przede wszystkim wymiar polityczny. Miał przede wszystkim wymiar wolność słowa, zrzeszania się, ochrona jednostki przed tyranią większości. To był taki liberalizm właśnie, no, można powiedzieć, taki bardziej związany, nie wiem, z Keynesem nawet, czy z Millem, czy tak, no, taki, który no, był dominujący, można powiedzieć, prądem intelektualnym, jeśli chodzi o liberalizm, nie wiem, do lat 70. czy 60. Tylko, że potem zaczął się zupełnie inny liberalizm, tak? Zaczął się neoliberalizm. I ten neoliberalizm, on przede wszystkim no, był gospodarczy, tak? On chciał podporządkować prawidłom wolnego rynku całą rzeczywistość społeczną. I w tym sensie był dużo bardziej interweniujący, był dużo bardziej przemocowy, był dużo bardziej agresywny. I mój ojciec stał, myślę, gdzieś tam w kroku całe życie, tak? No, że jednak on widział tą patologię tego neoliberalizmu i to, co ono prowadzi, no ale nigdy też nie stał się jakimś wielkim przeciwnikiem. Moim zdaniem, myślę, że tutaj Marcin Król się chyba lepiej rozliczył trochę z tego wszystkiego. Wszyscy kojarzymy tą książkę, tak? I ten wywiad byliśmy głupi niż mój ojciec. I na pewno było tak, że to jest z jednej strony to jest pewnego rozliczenia się tego, ale też pewnie na pewno jakimś poziomie osobistym, tak? No jest ten konflikt międzygeneracyjny i po prostu gdzieś odrzucenie mojego ojca, który był osobą po prostu no dość despotyczną i narcystyczną. I to, że jakby w końcu okazało się, że nie jestem w stanie zaskarbić sobie jego miłości, czym cokolwiek bym nie zrobił, bo po prostu on nie jest do tego zdolny, no to też rósł jakiś wobec mnie też ten taki bunt właśnie na poziomie osobistym i ideowym, tak? I pamiętam, że miałem takie poczucie, że ta generacja, którą reprezentował mój ojciec, właśnie takich boomerów, ale takich właśnie no, wielkomiejskich i tak dalej, że to jest, że mnie ten egoizm po prostu zawsze porażał, tak? Właśnie to myślenie tylko o sobie i takiego myślenie po nas choćby potop, tak? Że i to jest może, tutaj w tej książce to nie jest tak mocno poruszane, ale wydaje mi się, że ten konflikt międzygeneracyjny, który jeszcze dzisiaj staje się jeszcze ważniejszy, bo mamy globalne ocieplenie, tak? Widzimy, że planeta się rozsypuje, dzieci się nie rodzą, że to też jest istotny element tego wszystkiego, takiego rozliczenia się trochę z tym pokoleniem, które no, zaczynało te wielkie kariery na początku lat 90. Mój ojciec nie był jakimś super beneficjentem transformacji, no ale myślę, że jednak mimo wszystko wygrał na tym sporo, tak? I myślę, że to gdzieś tam w tle, jeśli chodzi o pisanie tej książki, może nie tak bardzo na kartach tej książki to jest to widoczne, ale myślę, że na pewno było, tak. Ale ten konflikt generacyjny, o którym wspominasz, wydaje mi się też istotny i on się co jakiś czas w twojej książce pojawia, dlatego, że przypominasz też, że w tych momentach, kiedy ludzie zaczynają się czegoś domagać, na przykład odpowiednich warunków pracy, wyższych płac i tak dalej, to pojawiają się takie osoby w stylu Matczaka Wyborczej, którzy mówią tym właśnie tonem nawiązującym do PRL-u. Zresztą Balcerowicz też to robił, a przypomina, że był beneficjentem na przykład edukacji socjalistycznej, czyli mówią, my mieliśmy tak strasznie źle, a wy marudzicie. No i co? I tu rzeczywiście, to mi się wydaje, że to jest bardzo generacyjne. Ja sam powiem szczerze, bo ponieważ jestem z tych, którzy weszli na rynek pracy w latach 90., to czasami muszę się bardzo długo zastanowić, jakby wiesz, sobie pomyśleć, no tak, ale kurczę, może oni mają rację, wiesz, ale muszę wykonać pewną pracę umysłową, żeby nie zachować się jak Matczak, przyznaję. Znaczy Maczek jest, on jest takim, no dla mnie to jest taki dyscyplinator, jeśli mogę tak powiedzieć. No to jest człowiek, który ma dyscyplinować nas do warunków życia w tym systemie, tak? Czyli do jednak ciężkiej bardzo pracy, która no, nie widać specjalnie jej celu przede wszystkim, tak? No bo ani nie jest satysfakcjonująca, można powiedzieć, jeśli chodzi o, nie wiem, jakiś sens w życiu, ale też nie daje tego, co jeszcze 15 czy lat temu, czy nawet może nawet dekadę temu dawała nadzieję, tak? Czyli że zrealizuje się ten polski średnioklasowy dream, tak? Czyli, że kupię mieszkanie, założę rodzinę, tak? Dzisiaj to pokolenie, które, no, widzimy, co się stało z cenami nieruchomości po prostu, tak? Ta obietnica już nie działa. Ta obietnica tego polskiego snu, polskiego dreamu nie działa. I na pewno jest tak, że ci ludzie jednak dostali, szczególnie którzy to stworzyli jednak, zakładali firmy, byli, zajmowali wysokie stanowiska, że oni naprawdę sporo skorzystali na PRL-u, tak? I łatwo jest dzisiaj tym ludziom mówić, że nic nie było, był tylko ocet w półkach i tak dalej, no ale właśnie, przyjrzymy się na przykład takiemu Leszkowi Balcerowiczowi, no to nagle się okazuje, że on był synem masażera, że jako syn masażera dostał się na studia w Warszawie darmowe, potem mógł pojechać do Egiptu na stypendium, potem do Berlina Zachodniego na stypendium, a jak zaczął pracę, to ja nie wiem, czy on dalej nie pracuje w tym samym miejscu, nie? W sensie, że ma etat po prostu, wiesz, on dostał od razu bezpieczny etat, a swoje pierwsze 53-metrowe mieszkanie dostał pisząc podanie, tak? I to jest, to była taka droga piszemy do... podania. Tak. 53-metrowe mieszkanie. Tak, więc ten świat, więc... To jest, często ci boomerzy, okej, okay, może nie było jakiś, nie było wyboru 40 proszków do prania, tak, i ogólnie takiego dostępu do różnych dóbr konsumpcyjnych, no ale z drugiej strony poczucie bezpieczeństwa i jakiegoś takie szanse awansu były jednak otwarte i podejrzewam, że jednak dużo bardziej były otwarte niż są dzisiaj, więc i też się troszeczkę też aspiracje też się też zmieniły, tak, no bo też mówi, no dzieci się rodziły na 30 metrów, a teraz się nie rodzą, tak? No ale my już, kurczę, no to po co jest ten cały wzrost, żebyśmy mieli, znowu wróciliśmy do tego samego momentu, tak? 35 lat PKB, a my widzimy tylko, że średnia metraż mieszkania po prostu spada i tak naprawdę po co ten cały wysiłek, tak? Po co, jeśli tak naprawdę to się nie przekłada na jakąś stabilizację i poczucie bezpieczeństwa, nie? Więc to jest, myślę, mocno skomplikowane i ja pewnie, gdzie przyłożysz ucho, tam usłyszysz inną odpowiedź, ale myślę, że te elity, te boomerskie elity, nazwijmy to liberalne, no to one naprawdę dużo zostały dzięki PRL-owi i teraz po prostu wciągnęły trochę drabinę tego awansu za sobą. Jan Śpiewak, Pato Państwo, książka wydana przez WAB, cały czas w pliku tekstowym. To spróbujmy wskoczyć w wątek, w którym też mam pewne wyrzuty sumienia, to znaczy też mam wrażenie, że czasami reagowałem na 500+, jak w ogóle reagowały elity. Parę cytatów od ciebie. Według danych Eurostatu kwoty, które Polska przeznacza na zdrowie, emerytury, renty, opiekę społeczną, pomoc socjalną, mieszkalnictwo oraz działania antydyskryminacyjne wciąż należą do najniższych w Unii. Przed wprowadzeniem programu 500+, pomoc dla rodzin w Polsce należała do jednych z najniższych w Europie. Gotówkowe świadczenia dla dzieci są standardem w Unii Europejskiej i obowiązują w większości krajów wspólnoty. Nie ma również dowodów na to, że socjal rozleniwia. To wobec tego, kto nas przekonywał i kto tak strasznie protestował przeciwko 500+, i dlaczego się okazało, że ono tak naprawdę się świetnie sprawdziło, bo mówię to jako osoba, która nie głosowała na PiS. No, po pierwsze, to przełamywało tą ideę, że właśnie inteligencko, liberalną, że państwo jest tylko zabiera, nie? Że to państwo jest tylko, ono jest tylko od tego, żeby cię tutaj karać i tak dalej. Nagle państwo ci zaczęło coś dawać i też zaczęło to dawać w taki sposób, można powiedzieć, nowoczesny, bo uniwersalny i powszechny. To też się nie podobało. Także każdy dostaje, nie, że to nie jest zasiłek, bo jeśli też, czy to jest, byłby zasiłek dla tych najuboższych, to okej. Okay. Ale, że to jest dla wszystkich, to już jest bardzo poważny wyłom w tej logice. No i przede wszystkim fakt, że to jest coś, co trafiało po prostu do biednych, tak? I to też jest coś, co mimo wszystko się tej inteligencji elitom nie podobało, tak? Myśmy mieli całą tą narrację, że oni to przepiją, że będą się rodzić z tego dzieci w rodzinach patologicznych, które będą sobie robić dzieci dla pieniędzy. No takie paternalistyczne, klasistowskie, a nawet czasem ocierające się eugeniczne, czyli właśnie takie myślenie, takie właśnie, kto ma prawo się rozmnażać, tak? Kogo trzeba wysterylizować trochę, tak? A kogo nie. Myślenie, tak? Czyli takie naprawdę ujawnił się bardzo klasowy, bardzo pogardliwy stosunek elit do większości społeczeństwa, tak? I wydaje mi się, że to był podstawowy problem, tak? No, że te elity po prostu dostały jakiejś totalnej apopleksji, tak? Z tego powodu, że właśnie, że ktoś może coś dostać za nic trochę, tak? Za to, że jest sam tylko obywatelem, tak? Że ma jakieś prawa, które wynikają z tego samego, że jest obywatelami. Nie musiał, nie wiem, napisać wniosku, nie musiał zapracować, tylko po prostu to, to dostawał. Więc tam no, to 500 plus, mimo tak jak mówię, tak jak przeczytałeś, jest normą na Zachodzie, no tutaj łamało po prostu bardzo wiele tabu i schematów myślenia. No i przede wszystkim też takiego myślenia też liberalnego, no że nie ma pieniędzy, tak? Nie ma pieniędzy, bo pieniądze się biorą z tego, że trzeba opodatkować ludzi, co jest jakimś, co nie jest prawdą, tak? Bo to też jest takie myślenie właśnie, które dzisiaj odchodzi trochę do lamusa, tak? No że to, jeśli państwo drukuje własne pieniądze, no to jeśli to, te pieniądze mają pokrycie w dobrach, w sile wytwórczej, to te pieniądze nie są puste, tak? I chodzi, i ten program no, pokazał i uruchomił w ogóle gospodarkę Polski, tak? Która była przez poprzednie lata w ogromnej stagnacji, tak? Bo rządy Donalda Tuska, jak się spojrzy na stopę bezrobocia, czy jeśli chodzi o dochody rozporządzalne ludności, czy płace, no po prostu były czasem po prostu ogromnej stagnacji. On oczywiście to winą obarczał kryzys w 2008 roku, no ale to było też po prostu przez to, że ludzie nie mieli pieniędzy do wydawania. I nagle się okazało, że polityka, która polega na tym, że daje się klasie średniej i biednym pieniądze, jest super dobrą polityką, bo ci ludzie wydadzą te pieniądze natychmiast w gospodarce. I to nakręciło polską gospodarkę i dzięki temu dzisiaj jesteśmy też nie tylko oczywiście temu, ale jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż byliśmy w 2015 roku. Według CBOS-u w 2013 roku na co najmniej tygodniowe wakacje udało się 43% dzieci, a w 2018 roku już 65%. Natomiast nie ma żadnych dowodów na to, że pieniądze z 500 plus były przepijane. I kolejną formą ataku na 500 plus było to, że zniszczy rynek pracy, że, nie, tak. że ludziom się nie będzie chciało pracować. Masz rację, oczywiście ja zapomniałem o tym, to jest w sumie jeden z pewnie z ważniejszych argumentów, no bo cały ten system jest utrzymywany na podstawie pewnego przymusu ekonomicznego. Liberałowie bardzo nie lubią mówić o tym, że jest jakiś przymus ekonomiczny i że ludzie no, na przykład decydują się na kiepskie prace nie dlatego, że nie wiem, są leniwi, nie mają kompetencji i tak dalej, tylko bo nie mają po prostu wyboru i muszą za coś jeść, tak? I faktycznie to, co się stało, to, że ten przymus ekonomiczny na Polakach, ten but po prostu, tego ryzyka, że umrzesz z głodu po prostu, no nagle został z nich zdjęty, tak? I to też była rewolucja, tak? Bo nagle się okazało, że pracodawcy muszą zacząć płacić więcej, tak? Nagle się okazało, że kobiety, szczególnie na samym początku funkcjonowania tego programu, kiedy pensja minimalna w 2015 czy 2016 roku to było 1500 zł brutto. To były naprawdę, jak myślicie sobie o tych stawkach, gdzie to jest jakiś kosmos, nie? No bo to jest 1200 czy 300 zł na rękę, jeśli nie mniej, tak? I nagle kobiety, które pracowały za te 1000 zł miesięcznie, nagle okazuje się, że mają 1500 zł, mają trójkę dzieci, mają 1500 zł. I one mogą poprzyjść, po pierwsze mogą odejść od swojego partnera przemocowca, co też jest bardzo ważne, bo to ma taki bardzo emancypacyjny wymiar, ale mogą też odejść od swojego szefa przemocowca, który je źle traktuje, który płaci im bardzo małe pieniądze, tak? Więc faktycznie w pierwszym okresie funkcjonowania 500+, widzieliśmy odpływ wielu kobiet z rynku pracy, które po prostu powiedział nie. Ja za takie pieniądze nie będę robić, tak? I to się bardzo, bardzo, bardzo nie podobało pracodawcom. Mm-hmm. Ale rynek pracy obecnie się miewa świetnie, mamy bardzo małe bezrobocie. I skoro to wszystko tak wygląda, to dlaczego o tobie mówią, tak jak wspomniałem na początku, że jesteś symetrystą po pierwsze, po drugie, że jesteś nihilistą. Pojawia się takie oskarżenie. Czy to wynika z tego, że ty wywodząc się, bo wydaje mi się, że to może być w ogóle tak naprawdę istotne, że ponieważ się wywodzisz z tego środowiska właśnie elit intelektualnych, to w związku z tym to, że to ty mówisz, tak. Jest najbardziej bolesne w pewnym sensie, a po drugie, że pozwala nam umysłowo wyjść właśnie poza te prawdziwe na poziomie kulturowym, jak wspomnieliśmy, opozycje, PiS, PO i tak dalej. Natomiast no po prostu jakoś rozwalasz nam matrycę, w której żyjemy. Jest tak, no jestem trochę zdrajcą własnej warstwy, tak? Jestem człowiekiem, który przychodzi do salonu wykwintnego i puszcza tam bąka, tak? I trochę tak rzeczywiście jest i myślę, że im się to nie podoba. Ja zaczynałem swoją karierę trochę właśnie Gazeta Wyborcza próbowała mnie dokoptować do Platformy Obywatelskiej w 2014 roku, jak jeszcze tworzyliśmy właśnie ruchy miejskie i działaliśmy tutaj w Warszawie. No ale no szybko się okazało, że ten mainstream liberalny jest po prostu niereformowalny, tak? I on po prostu nie jest w stanie nic zrozumieć z tego, co my mówimy, co chcemy, jakich zmian. Ja wszedłem do polityki, bo chciałem po prostu, żeby nie było patodeweloperki, żeby nie niszczono zabytku, żeby było trochę więcej zieleni, żeby ktoś zaczął robić porządek ze smogiem, tak? Ja się zradykalizowałem dopiero w kontakcie z tymi ludźmi, tak? Ja zobaczyłem, że to jest, że ten problem leży dużo, dużo, dużo głębiej, tak? I że oni nic nie rozumieją, tak? I na pewno jest tak, że jestem człowiekiem, który mógłby robić karierę, tak? W ramach tego środowiska, tak? I mógłbym być pewnie w Platformie Obywatelskiej dzisiaj posłem, czy nie wiem, czy nawet na lewicy być posłem, czy cokolwiek. Ale no, ja mam inny zupełnie charakter, nie jestem w stanie się do tego dostosować. Ja absolutnie nie jestem żadnym nihilistą, ja jestem wspólnotowcem, ja bronię tej wspólnoty na każdym kroku. Jestem w stanie zawiązywać naprawdę przedziwne sojusze, żeby tego obronić. Jestem konserwatystą w tym sensie, że chcę zakonserwować planetę przed spaleniem, chcę zakonserwować nasze miasta przed tym, żeby się udusiły w smogu. Chcę zakonserwować rodzinę, żeby w ogóle ta rodzina w Polsce jest niesłychany atak na rodzinę i to nie w takim sensie właśnie, że tutaj jakaś seksualizacja dzieci, tylko że jak zachodzisz w ciążę, dziewczyna zachodzi w ciążę, to traci robotę, tak? W 40% przypadkach w Polsce, tak? I ten atak nie... Dlaczego nie w Polsce się nie rodzą dzieci? No bo między innymi dlatego, bo jesteśmy krajem, który się najszybciej wyludnia w Europie, bo myśmy przyjęli najbardziej dziki, taki feudalny właśnie model kapitalizmu, tak? Więc w tym sensie ja jestem wszystkim... nie jestem... To moi przeciwnicy są nihilistami. Oni nic w nie wierzą, tak? Nie mają żadnych wartości. Dla nich jedyną wartością jest pieniądz, tak? I ten Bóg mamony, ten Bóg konsumpcjonizmu, który przysłania nam wszystko inne, no ja i właśnie takiej walki po prostu, takiej, nie wiem, no jak właśnie w stanie natury po prostu Hobbesa, tak? Że każdy musi walczyć z każdym i jak nie zjadasz, to jesteś zjadany, tak? I ja po prostu tego nie znoszę, a że mam taką pozycję wyniesioną z domu, to ja się nie boję, tak? Nie boję się, że ktoś mnie pozwie, znaczy trochę się boję, ale... Pozywają cię chyba czasami. Wczoraj wygrałem proces z Januszem Palikotem, którego mi wytoczył, nie? Ja miałem dziesiątki pozwów. Ja już się zatrzymałem, przestałem liczyć, jak miałem 35 pozwów, tak? To już przestałem liczyć. I oczywiście też ta strona liberalna mi zarzuca, tak? Że ja jestem właśnie skompromitowany, bo jestem skazany w jakichś tam wyrokach i tak dalej, tak? Ale ja wiem, że my mamy tylko słowo. My możemy używać tego słowa i możemy zmieniać w głowach ludziom dzięki użyciu języka, tak? Ja nie mam kapitałów ekonomicznych, finansowych, nie stoi za mną żadna wielka partia, nie stoją za mnie żadne wielkie tytuły prasowe. Ta książka, cieszę się, że mnie zaprosiłeś, bo tak naprawdę, no ja do tej pory, jeśli chodzi o media, no to przede wszystkim, wiesz, jakieś kanały YouTube'owe i tak dalej, ale jeśli chodzi o właśnie, nie wiem, jakąś dużą Trójkę, tak, czy jakąś inny, ten temat jest trochę, ta książka jest trochę przemilczana, więc jedyne, co my możemy robić, to krzyczeć, odwoływać się do ludzkiego rozumu, godności, poczucia empatii, bo jednak głęboko wierzę, że mimo wszystko jesteśmy dobrymi ludźmi, że jednak Polacy chcą żyć w kraju, gdzie jest szacunek dla drugiego obywatela, gdzie wszyscy mają równe szanse, gdzie wszyscy mają równy dostęp do tych podstawowych usług i są równi wobec prawa i mi się wydaje, że to marzenie i ta potrzeba, którą ci Polacy mają, jest czymś, co wciąż nas jest, tak? I chciałbym to wydobyć po prostu na wierzch. No dobrze, ale czy... Bo też w paru miejscach podkreśliłem sobie te miejsca, kiedy piszesz pato, ale potem piszesz, no dobra, ale w końcu udało się wprowadzić, nie wiem, pierwszeństwo dla pieszych na przejściu. Czyli jednak w tym wszystkim wymienimy patointeligencja, patoliberalna transformacja, patopolityka, patomedia, patosprawiedliwość, patokierowcy, patopodatki, patopaństwo, patopraca, patodeweloperka, patobanki i patoalko. Czasami jakieś sygnały, że się da, przyjmujesz do wiadomości, tak, i piszesz o nich. Tak, to chociaż tak jak te zmiany, tak, jeśli chodzi właśnie o 500+, czy minimalna stawka godzinowa, ale właśnie to, co powiedziałeś, my byliśmy krajem, wciąż na drogach jest totalna maniana, ale jednak jeszcze te 5 lat temu byliśmy jednym z najniebezpieczniejszych krajów Europy, tak, jeśli chodzi o drogi, tak, i byliśmy w stanie za pomocą prostych regulacji doprowadzić do tego, że nagle na drogach giną setki osób mniej, tak, właśnie to podniesienie mandatów de facto i wprowadzenie pierwszeństwa pieszych na przejściach dla pieszych. Tak, nagle się okazało, że regulacje mogą poprawiać nasze życie mogło poprowadzić nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj to słowo regulacje jest po prostu chyba brzydsze niż to słowo na K, tak? Takie brzydkie, tak? Znaczy, że my jesteśmy cały czas w systemie, który mówi deregulujmy, osłabiajmy państwo, wybijajmy państwu zęby jakiekolwiek, tak? A ja chcę pokazać, i tej książce też pokazuje, że regulacje, że można ustawą znieść ubóstwo w rodzinach wielodzietnych. Można dać po prostu pieniądze dzieciom i te dzieci przestają być biedne. Wow! I nie ma z tego powodu katastrofy gospodarczej, więc przeciwnie. Gospodarka od czego jest napędzona. Nie ma od tego powodu inflacji, bo to też jest, też to poruszam, tak, jak udało się przekonać bardzo wielu Polaków, że z powodu socjalu inflacja była. No to wierudne kłamstwo, tak, które zostało, ale ono było powtarzane tysiące razy przez media i ludzie w to uwierzyli, tak, a w rzeczywistości inflacja, tak, już nie chcę tutaj, to jest osobna dyskusja, tak, no była wywołana po prostu przez szoki podażowe po pandemii, przez zerwane łańcuchy dostaw, przez wzrost surowców energetycznych. Nasza konsumpcja nie miała z tym nic wspólnego, tak, więc regulacje działają, regulacje są naszym narzędziem, żebyśmy nie żyli po prostu w tym stanie anarchii, bo stan anarchii prowadzi zawsze do tego, że rządzi mała, silna grupa. Widać to też świetnie na przykładzie rynku książki, gdzie też Unia Literacka domaga się regulacji rynku książki, czyli ustawy o książce, twierdząc, że właśnie mamy taką sytuację, że kiedy mamy takie bagno, to w takich bagnach tak, najlepiej się czują drapieżniki różnego rodzaju, natomiast wszystkie mniejsze rybki i ludzie są po prostu zjadani, tak? Chciałbym jeszcze pod koniec spytać, ponieważ wspomniałeś o tym, oczywiście jesteś obecny na kanałach różnych społecznościowych i dosyć ważnym akcentem w twojej książce są takie pomiędzy rozdziałami cytaty. No i właśnie, jakbyś wyjaśnił, to są historie, które tobie ludzie piszą po prostu w internecie. Te cytaty, w sensie historie, bo są jeszcze cytaty, takie inwokacje są jeszcze na początku rozdziałów, ale tak. Personalne historie. Tak, bo wiesz, no, co dzieciak z, wiesz, my byliśmy sąsiadami, nie zdradzę tego, chyba już nie mieszkasz tam, gdzie mieszkałeś, ale byliśmy sąsiadami z Placu Zbawiciela de facto, tak? No to co jakiś inteligencik z profesorskiej rodziny może wiedzieć o świecie, żyjąc na Placu Zbawiciela, tak? W Warszawie, tak? I będąc otoczony przez samych innych bogatych, czy zamożnych, bo bogatych może nie byłem nigdy, nie jestem, ale zamożnych ludzi. I to, co dla mnie media społecznościowe są moim nasłuchem, są moimi badaniami terenowymi. Ja jestem socjologiem, tak? I dla mnie to jest niesamowite, że ktoś ma zaufanie do mnie napisać i podzielić się ze mną swoimi strachami, swoimi obawami, swoimi historiami, które pokazują rzeczywistość życia w Polsce, tak? I chciałem, tych historii ja dostaję multum i publikuję też ich bardzo dużo i dzięki temu jestem w stanie po prostu mieć jakąś świadomość tego i też, a z drugiej strony ci ludzie, którzy do mnie piszą, chociaż to są często straszne historie, oni też czują się lepiej dzięki temu, tak? Bo po pierwsze wydusili to z siebie, powiedzieli to komuś, trochę jak terapeucie, a po drugie zobaczyli to u mnie w mediach społecznościowych i zobaczyli, okej, to nie jest tylko mój problem. To nie jest tylko mój problem, że ja jestem z rodziny alkoholowej i tak dalej. To jest problem systemowy, że mamy problem systemowy z alkoholizmem, tak? To nie jest mój problem, że nie stać mnie na mieszkanie tylko i wyłącznie, bo nie wiem, za mało pracowałem, właśnie, tak jak Matczak mówi, nie pracowałem tych 16 godzin, bo nie wiem, chciałem mieć jakieś inne życie i nie mieć choroby jakiejś wywołanej z przepracowania, tak? Tylko, że jest to systemowy problem i wynikający z tego, że właśnie nie ma regulacji, z tego, że jest niesprawiedliwy podział dochodów w Polsce, że jest niesprawiedliwy system podatkowy, że nie ma związków zawodowych, że nie ma inspekcji pracy, że nie ma... że te rzeczy, które na co dzień właśnie ta elita próbuje za pomocą różnych zakręć nam mówić, że to jest wina właśnie, dlaczego Polacy mało zarabiają, bo podatki są wysokie, tak? Nie, to w ogóle jest dokładnie... To nie ma nic jednego z drugim wspólnego, tak? Ale są te właśnie religijne hasełka, które są powtarzane codziennie, które mają w nas utwierdzić przekonanie, że to państwo jest wrogiem i że to ja jestem własnym swoim wrogiem, tak? Że wina jest we mnie, że to jest moja wielka wina, tak? A tak naprawdę nie jesteś niczemu winny, czy winna, tylko, że ten system został tak skonstruowany, żeby w tobie to wmówić, bo wtedy, jeśli ty tak przyjmiesz takie założenie, to od razu oni wygrali, bo oni nie muszą nic robić, oni nie muszą już się dzielić z tym majątkiem, oni mogą robić co chcą, oni mogą... I to też jest właśnie ta szczepionka, o której mówiłem, żeby ludzie zdali sobie sprawę i te historie są właśnie po to, żeby pokazać, że to jest systemowa historia i te głosy to jest głosy miliony Polaków. I to jest to, o czym też wspominasz i o czym pisał Byung-Chul Han i wielu wielu i wielu innych, czyli że ten ten jakby nadzór neoliberalny już nie przychodzi właściwie z zewnątrz, tylko właśnie my sami już jesteśmy swoim nadzorem, żeby pracować więcej, wydajniej i tak dalej, ponieważ, co oczywiście obniża koszty systemowi, tak, który już nie musi nas kontrolować, ponieważ to my już sami się kontrolujemy w gruncie rzeczy. To powiedz wobec tego krótko na koniec, czy wobec tego po tych doświadczeniach, o których wspomniałeś, nie wrócisz już do polityki, choć masz w pewnym sensie też bazę swoich odbiorców, czy będziesz dalej wobec tego pisał i będziesz aktywistą? Na razie sobie nie wyobrażam tego, żebym miał wrócić do polityki. Mi się wydaje, że wiesz, jesteśmy na etapie takiej przemiany kulturowej, tak? Że my musimy zmienić ludziom w głowach najpierw, rewolucję zrobić w głowach ludziom, tak? Musimy ich zaszczepić, tak? Na te rzeczy. I ta hegemonia kulturowa liberalizmu, czy neoliberalizmu, czy jak nazywam to trochę teraz publicystycznie neosarmacji takiej nowej, która nam się dzisiaj pojawiła, jest ogromna. Mimo tego, mimo tych kryzysów, mimo pandemii, mimo właśnie tego kryzysu inflacyjnego, mimo kryzysu finansowego, mimo wojny na wschodzie, mimo globalnego ocieplenia, wciąż jest ta hegemonia tego egoistycznego, nierównościowego, antypaństwowego, antyspólnotowego podejścia i mi się wydaje, że my najpierw musimy, ja tak czuję, że najpierw trzeba wykonać tą robotę w głowach ludzi, a potem dopiero polityka do tego doszlusuje, bo zawsze politycy są parę lat, jeśli nie więcej, za tym, co się dzieje w społeczeństwie i tak i w Polsce też doskonale to widać. Poparcie dla różnych polityk jest na przykład, nie wiem, ochrona lasów państwowych, nie wiem, związki partnerskie. No jest dużo historii, ograniczenie właśnie, tak, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu w nocy, na przykład w Warszawie, tak? My jesteśmy bardzo wielu aspektach jesteśmy dużo, dużo dalej niż politycy. Mm. Ale wciąż ta presja jest za mała. I ta presja musi być jeszcze większa. A żeby była jeszcze większa, to w głowach naszych musi się sporo pozmieniać i musimy stać się świadomi, bo świadomość, jak wiadomo, z terapii wiemy, jest pierwszym krokiem do zmiany. Jan Śpiewak, książka Patopaństwo, wydana przez WAB w pliku tekstowym. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Max Cegielski i zapraszamy za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi.